والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. نسلم أنزل متن محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أما سوكي عليه سجاج الروني ولوانا نمادا يروى ودينا لا يما يروى إخلاص ني ما نيا إخلاص نجيني. أما كلمة لا إخلاص هرمي لغة شرابو يقصد يعني قصدية. أما هرمي شرمي الدين يولم ما نيا إخلاص قاعدة يدين هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشوائب الشرك. الديفينيسيو هاوتيت ما نيا إخلاص دهورات راحتا زعمالي نجيما عمل صالح ناني كي هو ما عمل صالح يكما عمل صالح لما كتي كما شنتجي وما إخلاصي يبروهان للي كما وصالي يصلى يو يسيفانيا ما أنا وسيفانيا الله لو تهاو كالي رادو سيكو سوديا لالله تونغو يو يكما دي ويكو سوديا الله بابو ما أنا شمبو يو يوما جيني إخلاصي ني إخلاص يكي كبال ومجزة الله سبحانه وتعالى تنبكى إكاما ويفانيا مرد هل متوم محمد صلى الله عليه وسلم أي فانيا ضوء يهي ومجيني إخلاص وشاهد بس جوا مع عبد الله ابن مسعود أو عبد الله ابن عباس لما يقول ناوز عبد الله زو وهم يقول موانتو إكاما وتفسير القرآن يريد ما صحابه إكاما وسيفي لهار مو تفسير القرآن ولك إسكابا يا مسوابا هنك وكيلو القرآن بي عبد الله ابن مسعود وكتيك بواي أكا إراق نيكا ويكا بلها بس دول أنا سمي سيديني الله إراق لرأيو أمري هرم وحياتها وفيتا إراق أجال أكدا قن ولو موجا إكما وكالو غمان سيدوار مع مسوابا جامو أنبيا يا عبد الله سيكيانجوغو مكيرين سيونا نشر عبد الله ابن مسعود من بيا يوجو مجينا يكي مكيرين لرأيو ومانانيا من بيا با لرأيكاما وملزو سوالي واسيمو مجهر موانياوي او انبيا نمروه لا إله إلا الله تمرانيا فسروا لا إله إلا الله لا إله إلا تمرانيا واجه سبحان الله سبحان الله تمرانيا لرأينا أذكر زفانيوهنا من أيو وهو صحابوني لما بيه عبد الله تنويو تيونا بيوتو ويبيو تيونا بيوتو ويشار لرأي عبد الله ما بيه سكوتوكي تنويو كجو نيري هرا كارلين نيوذوري يثبو تامي يجيري عبد الله جاهي ومعيد لرأينا واسولي أولا بيه أبا نفلشي وبوتي ويكا ما دبرنا بموفانيا ونيو راتا كرالا الدنيا راتا كرافرا كوما نوين جزاوان سورنا kujua ima ikaba ni Mungu arana mtume au mtume Mungu ashirika na wewe manati ni amali Abdullah ibn Mas'ud ilwa ma amali ya khair mpaka ikaba usifanya mordi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam ardan aifanya manai dini ili nyumba ikaba uyo ikamiliha na Allah iregeleza aivinzi namna ikaba mtu wote tujavure shintu harume nyumba ikaba ya vinzo wa muislam na babu uzuru uislamu rebe ulawa mfano nikalla tsawwa mtumama alula na mtume umoja mtumama umoti kama ni asulula na watu baba wengine na umoja halvuka harmo yakili za tvuka uzuri tena babu la wa rabb alqaba tumuyuki juka tena nzuri hal mfubabailu ambane aslala na mtumama ambati hahalani halta wasu dunia ni mwasu namba yutu ngeastawu la tamtubabaika mwasu namba waibu roha mwasi dewe ilo amba waika kafanyatini kafanyazina manadami ilo amba asihiba yani uslamu yonyo mba ikamba yivinzwa na mna ikamba waivura shintu na waingiza shintu mtumene ni ikamba mtumama tasha ngeze mtubaba avili wabu omenye ni ikataja ukugamba taje saba waika sunolo wabu yu kabarende amenye sawa sawa na iswala na ikamba kirin vanisha mba kari swali swala sika amali rafaru duwazo wabu remenye na nekari jamba tara ngeze swala ranazo ikamali rafaru duwazo yoka mama na burende remain na nikausanya bizwa mulishwa zona Allah hau kama usungusu diari Allah pawele rwamba je amalu salih definition jamba je huwa tasfiyatul amal bi urahata bi khususisha za amali bi salihin niyya hau usungusu diamba usungusu diari bani Allah subhanahu wa ta'ala an jami'u shawaibu الشرك تسينا وجاني سنبالي نزكالت زوكام ومشرك الله بيانا بيايازو يقول الله تعالى في محكم تنزيل الله ربي هرم القرآن هرم سورة البينة الله سبحانه وتعالى مجي وما أمروا وما أمروا الله جنا صيغة يوهرايا wamtamuri shamtutum wamtambia mtafanye tu ibuda jarwa baji illa liya'budullah illa mtafanye tini na ibada bas ibada de hayatwa tu pia lo dunia ndani ibada hala ibada zo basfanya namna venza ajara mabaji mukhlisui ikhlas إلى أن يقول لك أن أمالي يقول لك أن أمالي يقول لك أن أمالي يقول لك أن أمالي يقول لك أن أمالي يقول لك أن أمالي يقول arma waspia na pia vani karana alkoli wasalia au wasalia wale alkoli wasalia karana alkoli au suke exama wora enda nakara enda takatishwa matongoro kwa harma exama chini be wami mjua fundi funda ramulisha manina harma exama tiringe dzani ya yangu tikiamba fe blanche les mingona stilo tilingi studia yangu lera yu tina tiketi wa hapo nyangu na ingia nsangiha mana posuwa kestyo ulebe wanyo wala la sangiha nsangiha washa nsangiha nsangiha ta tijadzafi ya handa ya vili ya kumi hali ufeizamu zona zijadza itoka sababu nipare gzama la wallah njonge uti sababishe nipare gzama hiru kamba tijibu njonge ufundu la korna akweita yesa wasawa wala kartozo wa mfanisa Allahu na ufundu wa dunia nvan beri sirenga mfano ukama Allah rambia ama namfanya li haikal tena ndato nge zao ndato hungu zao wa mtaha Allahu umani mordi halu alimamu Shafi'i rahimahullah arambia ma namwabudu Allahu wala msijue nasijue ivo baadei kama ikhlasi parwana wama umiru illa liya'budu Allah Allahu ikamuri shamtu illa fanya ibada ajarami amaji mukhlisina ha ikhlas yani kusudiri Allah lahu dinani kusudi kusudia Allah maana adhabu hiyo sifa ya mordi alo mtumarna ala giza na adhabu hiyo ha Allah yule hasibidi wa samba yote ni hiyo dini hiyo ibada Allah subhanahu wa ta'ala arma aya yangina arambia ile surati az-zumar إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله ألا للدين الخالص الله سبحانه وتعالى ربي أرمى أيام أجي تينا أكو كسو ديها ومبي أمتنى صلى الله عليه وسلم ناني كان كي أيام أمتنى بلوائي يعني يتوعظ وامتنى وكواهي pia wasiposamiwa. Allah anasema je, inna anzalna ilayka alkitab, ukawasi ushukidia wawe ishie ukame Qur'ani ni viri har maishito ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuri ya jansabaya maana Jibril akomshia ya doikadin والله جاء مبيا ماجي نيد إيمانا يي آية إن أنزلنا إليك الكتاب روشك جد وويش روشك جد وحي بالحق يعني إيمانا يي حق فاني يعني ما معنى نيجي من الناس وود واستحق نيو كل إلى ما كفاسين تشو يبزو زاو فعبد الله بس نمعبد الله نيو يسرق يا ما Muabudi Allah subhanahu wa ta'ala mordi halu amamurishani mordi halu amaharumu ayangi ila isijani itafsili ayo ama fastaqim kama umir yani muabudi Allah mordi halu wa amurishwan Allah subhanahu wa ta'ala fa'abudillah basna muabudi Allah namna jaje mukhlisa hawla hatif lihalu tuhurrugun هاو كما رسكسو دياما يعبادين تاري الله والقديران بكسنا جانا من دمه قديران له الدين ننكو عبادة ويكسو ديان الله فاو الدين لا يباسا ها الله إلي حسب الله بيوتني يو عبادة ألا نمجوه لله الدين خالص ها الله لفاكسو دواو عبادة يلي مانا يجمالي آيان يعني يمسون مي آيان ألا نمجوه وانو لله الدين الخالص ها الله إذا هو قصد يا عبادة كفستنا متواني وقال لنبيه أيضا متومي صلى الله عليه وسلم أمان بيا الله أمان بيا متومي قل الله أعبد مخلص له الدين له الدين يعني قل الله رنغوة tumeda ubishwa na Allah subhanahu wa ta'ala barongoa a'budu mukhlisa lahu din ama wa min sa'budi maana ya mukhlisa haumkusudia ni Allah kula wana idin pia yani tisikusudia ngira illa li Allah subhanahu wa ta'ala fa'budu bas wa tumabaki yani mtumele ambiye watu wabaki amba fa'abudu basi ndo wanyu mabaki mtu avenza na afanye ibada basi mashiitum kaltimu avenza min duni ambatili Allah yani manabu yu mahabibu wami matayla shaka mansungusu diya li Allah subhanahu wa ta'ala bilika wanyumuna mamsungusu diya wangina na mfanyi kaltimu avenza mana ibada yu yu kusidua di bani Allah bilika wanyu msifanya na mfanyi kaltimu avenza wole rotuti parovahano ama tungo wifanya wa ibada na usukusu diya wangina batili Allah juwa ama fanya ni rafi nzabili yuti ibada na inamna wa nzabili tiji yuti ibada harma aya ngina Allah subhanahu wa ta'ala rambia ama pia sinir samuri shuwa babu kul rungwa wawe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna salati hakika iswala yangu yani swala kalima la swala haru ya lugha ya sharabu ina maana mingi maana ya hada ni humia dua Allahumma njaalia yu hiru amba swala imaana ya vili ni ibada ile ikama yuwa nisa na takbir isia na salam yani yu ni wasi wanadamu ama yiswala ikama Allah unikariki ya mavanaba Allah aswali maana mabu imaana tide zimbili isu yede zimana za muruma ama neka swala ila wade uju mshuka yoto ngiangina na neka swala ila unsinu heya yoto ngiangina mordi aya ya jamaje inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayu aladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala maje yili varu watu wengi wafanyo zijitihadi zao haukamba waslawa mbiyo wa hafidhihe na iswala hiyo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah na malaika zisumsalia mtume ito kama iswala ya mtume iswala ya Allah hiyo alito kama yesa yangu na yao la Allah subhanahu wa ta'ala ne ka aswaliya mumawahi maana ya babu asumtukuza baada hilo amba ufanya zo za stahiki Allah asumtukuza ama zmalaika wa huwa smiyaha Allah mumailo amemsilivu apare mtukufa ziduka mtukufa wabu wasivura ambilo wajauna namba wasirabaki rumilie bali rumilie wajauna ni mtume iduwa wabu iswala yatu humswali ya mtume yatu yuka marumili iduwa ni mtuwa rumwama je Allahumma salli ala Muhammad ya Allah mtukuze mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali Muhammad sina tukuza na ifamia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maana jini kama sallaita ala Ibrahim maudhi hali yaba wawe mtukuza mtume Ibrahim alayhi salam Ibrahim huwa na utukufu tawaiswali waifanya waizingiza al-Kaaba bali wamaliza Allah rada maji wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla waizingiza al-Kaaba wamaliza usrigi ya unyuma wavaru wa Ibrahim kaimi ujuhini no swali rakabi utukufu wavu wasisumia mwala tuwaja unanu watu mtume amtukuze bodi hala mtukuza Ibrahim alayhi salam yule imani ya ukama na kumswali mtume ni yutsimbo wala lutstari tsidere mau yudua wala dua yoke ifunga tsiana uimba wala ure batani dua yudua na islam mordialo rizwamba kumswali ya mtume borwa ni ile roba swalati Ibrahim ni harba itashahud ya mwiso ila bayo mtu janayo tuku na hiyo dua babo wasne kani rikia mana ya uswali ya mtume hiyo mana ya yo humili ya dua ama kalima la swala tena nai maana ya ukama de ibada ile ilo indiso na takbir isi ya nachini na salamu mekauru mwamba kul inna swalati swalati yo ayu zdua ni ibada yalisona takbirisi na salam qul inna salati wa nusuki nusuki yule utsinza wa mahyaya sina na uhayati wangu ukama za hayati wa mamati tena ukayangu amantola wa duniani wa mtola gauli mengulu lillahi rabbil alamin zuntunguza Allah subhanahu wa ta'ala Neka usitinda lazima nukusitia nebani Allahu Mewawe Fuhiswa ala Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Asumat tawbara Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati Lillahi rabbila Tawa ilaba abu Udesidama Mnare niyo Ya irumbu ya mesu Usitinda maanyombe Unde wawasar waka mkirini Inna salati wa nusuki Tawa ilaba mkirini Valise na haraka ujauja na hasira mkiru na renyu. Renyu ya tini? Irumbu ya zmani tinziwa. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Iswala ili wa yukubali. Amba utomuswali ya mtume. Wende badala ya ukamba. Usenda wende wa mtuswali ya mtume. Basu senda wa mshiriki ni bani Allahu subhanahu wa ta'ala usuru wa baje ya rabbana rabbuna allah ya rabbana hasbuna allah kama porke ni kunta nabia wa adamu baina lima iwafid wa nurullah aka porke ya ha ya rabbana madayu clear malaki mlezi watu ni allah Ya Rabbana mlezi watu swafi Rabbuna Allah wode bani wona hiwa bani Allah ni kalima la Allah lele rona vahano maana womkusudu ibada Ya Rabbana hasbuna Allah maana hasbuna Allah yani mwala tuwo wapu kama nsihana sifa ya peo yuma zina dalili ya rumi Qur'an mwordez malaika makatika ma Allah subhanahu wa ta'ala ajaba Aja mumbu Adam wa mwambia Allah subhanahu wa ta'ala maji oja mumbu wanadamu aba watu enda wanda watas wanda watale damu ha na ure mana adui Allah wa baba inni a'lamu ma la ta'lamu wa min sijwa huwa kama in kam sijwa wa 'allama adama al-asma' kullaha Allah jamsu mis adam ya majina izitu pia fa'arada 'anhu adam expose am yaliar maz malaika Allah jabu sijaz malaika ama namnami majina izitu zo neka kwelu wa nyumo wa kwetu malaika alimwa baje la ilma lana illa ma 'allamtana waskat sna uzuzi إلا سبحانك لا علم لنا يعني سبحانه حسبنا الله يعني وكمان هنا صفة يبقى يا الله لا علم لنا واستثنى وزوزي إلا ما علمتنا بد كده يوانا ورسومي سي واسكر شنو جوانا كاسل يوانا سي جواجي دي ريان بوزوشي آدم أما بي آدم وانبي بس Allah jambia makata damambia madzina izindu pia neilo ambaso mesio na Allah Allah ambia maji alam aqul lakum hal wamtaka mambiani ama wami nsijua zo za zamana zo kama kaza zama babu wasijaru ona ba ya rabbana hasbuna Allah kwil malatu mlezi watu wapu kama na sifa ya pe pera yo ndo ja konjige iver bukana yakunu kana hiyo ulo verbu etre verbu deta chizungu nikawa mtu arumia te ishara mtoko doyo na wanyo wahekana swara bata mazala manfaka mabariha zoro ngulamba kana wa akhwatuha yani kana na wananya hizo ngulamba maana ya eta zo makalima yo verbu zikamba nikoro kwamba chizuna koro kwamba tsamwale yani yote wikamba waode wihi si yani uhusu de wawe wa mwale de wawe babo virgu zuzuri zeru kuzuru ni wawe nekatu longwa kana usharabu wa akawai nekatu longwa kunta ukawawe tu baba kana akawai kunta ukawawe nekaro kwamba ya rabbana ربنا الله يا ربنا حسبنا الله رجل وما بجي كنت نبيا وكمتم واو وآدم ونمتم ولا بريم ما بتقول ها ولا توب كمان نصفا بي ولا مليز واو رجل مزروع وما بجي كنت النبي وكمتم واو وآدم ونا آدم وكمتم هو هو تزف شرط تزف شيء Yo usali ya mtume, usali ya mtume. Wotu wada mtu msali ya mtume. Mtu msali ya mtume, sallallahu alayhi wa sallam. Msali ya mtume, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala, na wapta paru enda. Vahanu, hika wama, watu asuru wama msali ya mtume. Ama na paru kia salati Ibrahimiru. Wala wanyu paru kia. Ama watu ya nisama, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama salli. Ama yungu na haisu, fayuma paru tukia. Harma tingul tsukone tsila rungulu amba watu wa sallamu sali ya mtu. Wa mti zangu zangu zangu zamana na tapao njwa ikia. Nizu kakamu nitu mwza uka halamba wa antu wa sija wa mteze shiri Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana sharabu de rungulu amba. Maana tini? Sharabu de rungulu amba. Na wasine kama rungulu wa sharabu wa suru wazi vwafundi mlevi ya kurtuli hadisi sukuwa mara kusali tia. Akoswali zawabu. Akiambeli lera ya suma haruma surati. Akoswali haruma surati Yusufa. Suma ba. Inni raaitu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal kamar. Raaitu hum liya sajidin. Be, wasikar jikiru ani. Wasiru jwa ba li sajidin na nirishwa. Wa huwa mtahima ba wuni. Arunga Haruma yusuala arunga Bagula abu ya hanutu mbarule. على إمالة ورشي بس كم سنة فيها أنا أريد أن أشعر بها أقول لها بابو قدار هو ناس ربي لهم تكالا بوهر ما يجي أما يسوالا مور بيالهم جمع جاني حديثة باجي سوالا يكم بوزيها نجيني تكبير نجيني تسبيح نجيني دعاء بس تكبير تسبيح دعاء لنا من السؤال يا كومبوزي يعني القرآن تا تكبير قرآن تسبيح دعاء ويجمع على إما ما لا توال شهاز وما إيواوي ومن السماء كيرو أي ورشبا ونكا كسيين لوا إذا ما نرى إما ولا بارو وشرابو هم تبوزاو دوني كزي ما فون دوام هي كانوا وابلو فاي لا سوال دانزيكا Vawangina kuswaliza mambo ba soma nuna. Mtu ahima bale asomo bei Qur'ani sana me. Ina mtu ina boba. Mana ni chei ni chei wa mkiri ni. Rago rago. Ina mtu ina boba. Hani swa kuswala nani ina mtu ina boba. Wandua shewa. Wandua lwa shewa. Wasumba kidola rago rago. Ina mtu ina boba. Kuswala. Ana tinda wasi ni babu. Ariwo wantu alama kujamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni asbabi ukaba. Ni kai rogwa ba ina anto ina bo ba ba rogwa sharabu wa bas. Ili watu ajidai ba. Wao mvenza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima ni kau kubala makwelu inna salati swala yao. Rawar mazdua atauka mo kufanya ibada. Wanusu kitena utsinza. Kusinze tu Sinza mordi alu Allah hamurisha. Navana ikama hamurisha. Wa mahyaya tira uhayatuahu. Uhayatuahu pia urengo mtamaniwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati tene uhufayahu. Uijani ya bayi ya Allah. Rabuista kenu wa ivenza kwa venza. Be ufama zayi yo ivenu. Aba usifa wa ivenza na kwa venza. Na isuke ipara. Ratofanya zo ratosifanya. Rato udeplase tijavi rungwa mbala davanu kanda natuna na parishkali na hule kama idadavana nade andrafi wanga vi hilo amba rsuwaju amba wala wabani waende labda nilare nyuma na maore kasi wami waende ni Faransa waende ni Mushini mana kafasiki rindongo wakona nazuko ishikali imindri ya waregia ni imindri ya ya wanyawo manati isuku iparu hana kaisange zia wala kaisange babu hayati ni hufayo udhamana waini bani ya Allah subhanahu wa ta'ala mordi halu wa yirungwa wawe lazimani witi enanziani wiyele wenatini na nikaisha yao audi yao mwanao audi ya mbaho audi ya mbaho lazimani uyelewa ambayo imbaki ya nimani beus rungwa wa hufayo ya Allah taneka afujo rungwa wa nyukulu Allah kaona sindri sindri ya mwanele na irenga gali ya kumuduli kabisali haa kafa wa ya galadi bwana shuka baina ni masha Allah darna ah babu yufaika mbaki ya Allah subhanahu wa ta'ala babu suna ba Allah kajua hukumu mtaka lazima nafe si dola yushirku billah mordi alo zona ba flan ka dole ka staika ki ake na mali mana wai jini mana wai ha da gutiti mana wai tida ka staiki ila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala venza ave mumawaishi we mbayo wala wikasna haja na ukamarjidi wa au renen tikiwa yuka yapasa mtu wala hususani tungeni yapasa na da'wa yani ufanya usomesa da'wa au humuabudu Allah yani isprofite mwambe nyasia na ikosu muabudu Allah jambie ama kusu muabudu Allah amba jungu yu usfanya yu mtu yani kusfanya da'wa usfanya mtu da'wa yani kusfanya nafsi da'wa bei da'wa usifanya limani Allah subhanahu wa ta'ala tena suku Allah atuvenzao amba wawu lagu limengunu mane misu ya yukome mwambi Allah urenge rana ukamba usija ujo uswali maana usitoha mtu da'one au usikusudia mtu da'pare utukufu hanu mei da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala ini ya Allah idawa na wenda lazimana avula utukufu bika vasi mdute na mtukufu na Allah ilu amba usfanya dawa mdute filana apariti apari ushewu lazimana tuwa lugele zregle za regle lazimana sunuwa reza bani reza Allah subhanahu wa ta'ala kukori mtume sallallahu sama amilu ala Allah baanda avavu ajaru mwamba je inna salati wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamina zuza Allah ila ba wenda staika abudula tena waide mlezi wa izumbe pia na pia yazo baada babu yaduga tini la sharika la tongozuza vukurula unyuma bavo kavasi mtalo na ushirika kavasi mta participe ukparwana yazo wabidhalika kula wana wa'dhu kula wana zomasikia unyuma bavo umirtu bas wami tsamurishwa wami yani ntienziani tunguzu ni eliwamba iswala tunguzu usani zuri na mwishu wazu wami wa ana au walu muslimi na wami mtume ni wa handa salimu amu yani baada wabali zi ayayu lazima nwa uwajo na uwiwamba wawe ni wa handa usalimu amu mana islam muslim muslimin awal al muslimina imada ya husilim salama yani maana yayo rengalia ma prisonini kama parongalia bwana filmu mwekia mtu amba salimu amri maana ya vavu yonza ambilo aifanye asernan asifanye na nikande kinyume nazo kama ambilo asifanye wezwa hukumuwa ili Allah ili maana ya muslimu islam ni usalimu amri pavu mtu naro kwamba ji na waidi wa handa asalimu amri matumuzu pia ambazo Allah subhanahu babu ni gayo boswa usurugula maji wawe mtu wa ikhlasu basa manati kula tongo wibe place ya une place ya staiki uve ibada de ukamba wive Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jarambia harma aya ngina innal munafiqin fi ad-dark al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira namjwaba yani mtu yulamba munafik wode yulamba asfanya ibada bi asiku sibia mtu wangine ni maksa mtu uwe asedaeshi de mwisoni varu varusa adabu nzire sana wani varu vana na daeshi wala ntajida lahum wala kasina sukuwa ya atuparao nasura nusra kasina sukuwa turehimula illa ladhina tabu illa limtafanya tauba na tauba hiyo shintu ya lugha baada ya tauba jini wa aslahu aslahu yirula baana lisalih baada ya babu ajali baada ya amali lisalih ruwa ba amali lisalih ina masharti mei au ina nguzumbi nguzo ya handa wifanye maana usiku subia ni Allah nguzo ya vidi wifanye maulidi hadi mtume sallallahu alaihi wasallam aifanye wawoto rumamba wawe aslahu salimu amu ufanya hama miswali wa atasomu baada ya babo musikana wani wa atasomu bihablillah wa atasomu billah yani musikana wena lihabi ha Allah subhanahu wa ta'ala mordi ala Allah subhanahu wa ta'ala nabi harma aya wala tanaza'u wala usman hani manatini fatafshalu mtu jam separe mai separe tungiaduka mara na maji fatadhhaba rihuku mtu kwa nguvu ngalia mtu mshe na msengela tule mtu mshe na mtu makatika makaradu yenye sia yule bwenda mwenye wala tanaza musshidani fatafshalu mana mtu tatakushiana Msuna jejeni kadar da ima ushina na mtumshiwa Tungihanda Neka msindana Moja mlatishiana Mlatishiana tungihanda wotini Fatal na habore hukum Tuja mpwe nguvu Nguvu kalte jeje Wawo sivinga za mtumshiwaho Wenduambie mtu amba takasina Kasina tatungwika amba itufai wawe Na usina unduambie mtu amba Ojua Yana mshuwa mtu amba njibio katha katha katha Maande yivomre dhe Boma ni sawu kwa nguvu. Sifarahazani kama kaza kwa shinwa na mtu. Zija sire nani? Sijiri wani. Mabuta ame islamu wa siru vani. Nera ito kamba tisman hana. Na ibuwe hanyo siru kwa mbaje. Ojo ya kwa wea mishitu wa siru swali za. Na wede mtu anda ishia sifene tilimawa lola atashwanya. Dejazi mbuza nisa wana. Vosu kuito kamba jari shiafanya suru. Tungu ito girovoti. Wasiraka kia khabari zile. Wasiraka kia khabari zile mamnyo kadhalo wea ishia sifene tili. Aina hilo la watashwanya huu. Riskale la nituwa rikili ya mbete. Mabu jeshe wa. Mabu wa moja sinata ipara vali. Wele aswa nituwa umisiregi ya tewa. sino yule susa kono kuna bako shia fenete ranisa ukuwa nguvu ranisa ujungu mwadu kama rikawa wala sifara zilika za kushi kwa nadevu ulewa marumani ana mnyawa ndema shirika songu wa zamu nyawe nyawa ini maghari ba serna sijuu wa zamu nila yu tujatipa na banambari sifutu ya kula mtu asedambia juwe ni haibu ya zunguvu siku ya kwa nama wala tana za sishindani mana jini fatafshalu mana mtuja mtampushiana mwetsa kushena nungia nunga mwonji ni fatali na habari kukumuzungu humaka nazo surna tunamia ita mamzungu anambia aprofita anambia wa maje l'union fait la force wafika wadzima mbuka na jini nguvu na nikamta kushena mtu tamani mutie ventilateur moja mkiri manola kamtushina manga mtu tumaini mrengele raunye sibabu watu wa wana marale rati wala kamshini manga mana liwa marende sambushiana tamjula kufanya alilai atie izipili za ile raya ikopi za ikoma bavu atorwa mana wafanye uru ataja ni sababu wa mzee dini be sidali nguvu kaza kwa tu sikua babu Allah aja msia baje wa atasamu baada babu na mfungane billahi hasbabu ya rasbenze mtu hasbabu ya mtu wangina riskamba rufungata na mana tara rote mtu riskamba risieli wana mana risaha ikamba risifilwa rufungete ni wadzima hasbabu ya Allahu subhanahu wa ta'ala wa atasamu billahi wa akhlasu dinahu lillahi sena ukusudieze ibada zamani za Allah subhanahu wa ta'ala jafanya rumi namna yu tere Allah subhanahu wa ta'ala maji fa ulaika ma'a almu'minin jafanya namna yu au watu waparanya wafanya namna yu wao ni watu wasifira ambao matini na mu'minin ile sura an-nisa ile aya ya 140 na 5 na 146 الله جرى بها رمى آيانينا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى سورة الملك يوياغوتنا وجناني هرمى سورة الكهف قلبي لنبلوهم أيهم أحسن عملا إلى سورة الملك سورة الكهف ما لا يبغى جيني الله ربي أبا الذي الله يكاو خلق الموت ويداو بي مفيو ويداو بي مفيو لإيمان أبا هارم إذا ما زمتم محمد صلى الله عليه وسلم وكتكا ما فهم رسل الزيوة ما نحو فيو مخلوقات يو مخلوقات دي الله خصوصا لمتبا بابي و أبين زو ويندوا بفتولة وانجل تهوى عريتوا شكتوا كابورين وانجوانا ويفيدوا Neilo ambayo makhlukati wasirna ajana kamba wole mfayu. Masu watu wakova wabu wa mtu ane mavani na huenda. Walaka paro zona, walaka shidu ujua halo maitila zwao. Na hiyo ujua wailo amba wayato ujua kamba iwono. Inamna hiti wao asomu. Ni wasiko jane mwa nadara. Mana mpaka alumpare de dadilai na ashuke. Sidali, ahabia mbaasike bati ya kusikileyo keshuku amani. Keshuku mdamu na gaza. Mufu. Wangalei na ule kamba mirii mushtari zuhura karaba ala la shende nyumba. Uli mtala zmana shukari ni. Mabwevi hituwa hii. Idareli ya hidiswa. Niswa mtashua tahulisa ni silamana chini. Ile makhulukati. Halu hili wa mamwana wa idzwala. Ni halu hili wa mamtuja nani. Basi manji mwana idzwala hili wa mamsojwar mwani. Na hili wa makhulukati ya Allah hukartuja nani. Istitwa. Nukuna mangalei mfaume wa Saudiya. Wa Arabi Saudita vingwa maporo na bima film brancardi ya vingwa yani ile vingwa wale ndo amba usijua amba ile de nzu yae ile de chwa yae mimi ndio yae de ile namna vingwa kwa maana kalta vingwa kwa maana brancardi hilo amba ramanga ile loka wasta mfalu matoshwa kwa maana ana pesa na bili makhluqat bat ndio ya tunu tulamba Gani da faswa wevi tu anadara na tu wana katsaona na watu sana rigo tukufu. Na niko para plus dai njongo hiyo. wato unja tsawo ne sai mai da karnan basa Allah to na rami amaje alladhi khalaqa al-baw iyo waida yumba wal hayatu tina ubuna hayat ihufa na hayati zo zabani sa Allah subhanahu wa ta'ala baada ba rami amaje har ma sto ngombili zo liyabelu wakum ajamfa hiseni mtihani ayyukum dewuvi har mawanyu ahsanu amala da tudu brio haraka amkal shiradi Allah subhanahu wa ta'ala mana ahsanu amala ma ulama wa tafsira maji ahsanu amala huwa akhlasahu wa asabahu yani de hui kusudia Allah wa wili kama ino baji amalu hasan ahsanu amala amali jema yule yo ba wikusudia ni Allah tena uifanya mordi halu mtumarnan aila kita babu ile wa matini ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ndiye harma aya huzia kabisa kabisa faman kana yarju liqa'a rabbi nta alusin amba aturegea yana tufa tena tunaparana na mwalahi ni kama tasuri na mtu huyo basi Allah ruhusi amaje faly'amal 'amalan saliha amalu salih leo ba ni kaka basi ikhlasi yuko hiwa matini amalu salih na afanye amali hawi kusudia ni Allah tena ifanye udalu mtu barna aifanye baada ya rabaji wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala wasfahu moja harmawasi ama sumtsanga nisa Allah subhanahu wa ta'ala na wangina atuka wensi huma ulamao warambi ya maji fal ikhlasu shartun min shuruti kubulu al-a'mal ikhlasu yu lude shartu menguna ama shartu ya sababi yao Allah subhanahu wa ta'ala kubala amali tuko wensi walaysa ala nafsi shay'an ashaku mina ikhlasu walay nafsi yu kawasti natungu ito juwa ikiyaru umana damu yangina amati ikhlasi nilo ambasonya ibada tayhasibili ambayuti ni yuwa ibada fakam min amali wal akwali wal ahwalu kad habat alaiha rihu shirk amali ngavi maurungu zima ngavi kaltizatungu ngavi kama wasirisfanya na wizo zisiregi arumati arumamshiriki Allah subhanahu wa ta'ala sanyidi kabisa فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى الله يقبل الأعمال إلا رقصد لبني الله سبحانه وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا إن شاء الله سكبت جو جمال دين قدس يهويسا نوي ليلي ومجي المحبة